lobi ye moko andima kinga ina bolingo lelo apanzi mapoko aboinga lobi ye moko andima kinga ina bolingo lelo apanzi mapoko aboinga biloba te pe avite koswana te na moni bolingo ekomi konana liloba te pre avite koswana te na moni bolingo ekomi konana nakoyemba pamba bandeko nakotuna pamba bandeko boyebisa ye ayoka boyebisa ye azonga bolingo ezalaka na ntina bolingo ezalaka na pema nakotubela pamba bandeko bosombela ye ndengombe mobimba botuna ye nini alingi bandeko nakoyemba pamba bandeko nakolela ye mai na miso bandeko boyebisa ye ayoka boyebisa ye azonga bosombela ye ndengombe mobimba nakoyemba pamba bandeko bolingo ezalaka na mpema boyebisa ye ayoka bosombela ye ndengombe mobimba bolingo ezalaka na mpema jo mama Mboke tumba Mboka bato Nzembo yoko pesa mwasi na moto mosusu te Bina na ye yo moko Kuluka mindondo te Ah nakoyemba pamba bandeko nakotuna pamba bandeko boyebisa ye ayoka boyebisa ye atuna nakoyemba pamba bandeko bosombela ye ndengombe mobimba Boni Gwezala Kanapé Mao. Ah, Jojo.